I panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek 20 sierpnia jest 23. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Burze w nocy i jutro, jest ostrzeżenie IMGW. Rząd przyspieszy wprowadzenie rejestru przewozów wykonywanych przez firmy spoza Unii Europejskiej. Pracownicy Muzeum z Puław ruszają na wyprawę na Spitsbergen. IMGW wydał ostrzeżenie o burzach na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Grzmieć będzie w nocy i rano, mówi dyżurny synoptyk Janusz Zieliński. Tym burzom będą towarzyszyć intensywne opady deszczu do około 15-20 mm, a na południowym zachodzie do około 30 mm w czasie trwania zjawisk burzowych. Porywy wiatru do około 60-70 km na godzinę. Grzmieć będzie też na wschodzie. Więcej o pogodzie za kilka minut. Porozumienie w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy musi zostać zawarte w najbliższych dniach, powiedział sekretarz stanu USA Antony Blinken. Negocjacje, w których pośredniczą Stany Zjednoczone, Egipt i Katar, mają zmierzać w pozytywną stronę, choć, jak podkreślają wszystkie strony, nic nie jest w tej sprawie pewne. Antony Blinken po spotkaniu z izraelską stroną informował, że kraj ten zaakceptował większość uzgodnień, ale że kluczowe aspekty porozumienia wciąż wymagają negocjacji. Propozycja Stanów Zjednoczonych zakłada 6-tygodniowe zawieszenie broni, uwolnienie izraelskich zakładników i palestyńskich więźniów oraz wycofanie wojsk izraelskich z głównych ośrodków ludności w Strefie Gazy. Podczas rozmów w Egipcie Antony Blinken dziękował za zwiększenie humanitarnej pomocy i stworzenie ścieżki do większej stabilności regionalnej. Prezydent Joe Biden powiedział, że Hamas zaczyna się cofać w kwestiach osiągnięcia rozejmu. W odpowiedzi Hamas oświadczył, że stanowisko prezydenta jest mylące i nie odzwierciedla prawdziwego stanowiska organizacji, którego efektem ma być zaprzestanie agresji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Rząd przyspieszy wprowadzenie rejestru przewozów wykonywanych przez firmy spoza Unii Europejskiej, zapowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier powiedział, że to odpowiedź na postulaty polskich przewoźników. Przyspieszamy wejście w życie elektronicznej informacji i rejestracji na temat przewozów dokonywanych przez transportowców z państw trzecich, przez firmy przewozowe z państw trzecich spoza Unii Europejskiej. Od listopada elektroniczna rejestracja tych przewozów wchodzi w życie. To się wiąże z bardzo dobrym monitoringiem tych przewozów, które się odbywają, i eliminacją nieuczciwej konkurencji. Polscy przewoźnicy domagali się większej kontroli nad przewoźnikami z zagranicy, zwłaszcza z Ukrainy. Wicepremier Kosiniak-Kamysz ocenił, że problemy branży transportowej wynikają nie tylko z sytuacji na wschodzie, ale też ze spowolnienia gospodarczego w Europie. Jest 3-miesięczny areszt dla Emila R., podejrzanego o zabójstwo żony. Mężczyzna się przyznał. W rodzinie nie było wcześniej żadnych interwencji policji. Mężczyzna nie był karany, powiedziała Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Nie odnotowaliśmy w postępowaniu czy jakiejkolwiek interwencji. Nie mamy takiej informacji, bo to się coś w tej rodzinie wydarzyło. Natomiast nastąpił rozpad tego małżeństwa, co wynika z relacji bliskich tej kobiety, jak również z jego relacji. Będziemy pogłębiać materiał dowodowy, aby wyjaśnić dokładnie, co w tej rodzinie się mogło wydarzyć. Na razie policji nie udało się odnaleźć noża, którym zamordowana została Małgorzata R. Do zbrodni doszło w niedzielę po południu. Para umówiła się na spotkanie przy ulicy Spacerowej na gdańskiej Oliwie. Nagle mężczyzna zaatakował 45-latkę i uciekł do lasu. Złapano go wczoraj nad ranem. Do tej pory Spitsbergen znali tylko z książek i filmów. Pracownicy Muzeum Badań Polarnych w Puławach popłyną na wyspę, żeby jeszcze ciekawiej opowiadać o niej zwiedzającym. Tygodniowy rejs zakończy się w stacji polarnej Hornsund. Trzeba być przygotowanym przede wszystkim na dużą zmienność pogody, mówi dr Jerzy Giżejewski z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, który jest przewodnikiem w tej wyprawie. Z tym się trzeba liczyć, prawda, że jeżeli się wypływa na przykład, no latem podróż wodą jest najprostszym sposobem transportu, to no trzeba się liczyć z tym, że gdzieś przyjdzie sztorm, odetnie i trzeba będzie poczekać. Na ogół, jeśli się wypływa trochę dalej ze stacji, no to jednak zabiera się namiot, zapas jedzenia, no i przede wszystkim radio, żeby można było się skomunikować i powiedzieć, co się dzieje. Wyprawa potrwa ponad 2 tygodnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Adam Malecki. Katarzyna Niewiadoma dokonała rzeczy wielkiej. W niedzielę wygrała 8-etapowy Tour de France i osiągnęła największy sukces w karierze. To też jeden z największych triumfów w historii polskiego kolarstwa, który Polka skomentowała dla Polskiego Radia. Zaczynając kolarską przygodę, tak naprawdę marzyłam o tym, żeby stać się Justyną Kowalczyk dla innych dziewczyn czy młodych zawodniczek. Mam ogromną nadzieję, że właśnie mój sukces podczas Tour de France wpłynie pozytywnie na polskie kolarstwo, ponieważ wiem, że mamy problemy i mam nadzieję, że to też zwróci zainteresowanie różnych sponsorów, którzy będą chcieli wspierać mniejsze drużyny. Mam też ogromną nadzieję, że więcej ludzi zacznie interesować się kolarstwem i spróbuje swoich szans na rowerze. Kasia śmiga na dwóch kółkach, Jannik Sinner wywija rakietę. Nie milknął echa dzisiejszego oświadczenia Włocha, który przyznał, że w jego organizmie na początku roku dwukrotnie wykryto niedozwoloną substancję. Chodzi o steryd służący do powiększania masy mięśniowej, który miał się znaleźć w organizmie tenisisty za sprawą użytego przez fizjoterapeutę sprayu przyspieszającego gojenie ran. W tę wersję podpartą dokumentacją uwierzyła Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa. Sinner został oczyszczony z zarzutów, ale podniósł się larum w świecie tenisa. Dwuletniej dyskwalifikacji domaga się m.in. inny tenisista, Australijczyk Nick Kyrgios. To dopiero chyba początek dyskusji. Pozostajemy przy tenisie. Nasi grają w eliminacjach do US Open. Spotkanie pierwszej rundy wygrał Max Kaśnikowski. Pokonał w trzech setach, w każdym zakończonym do dwóch, z Amerykaninem Emilio Navą. W kolejnym meczu zagra z Włochem Stefano Napolitano. Kamil Majchrzak gra i prowadzi z Amerykaninem Michael Zengiem 3-0, a Maja Chwalińska przegrała do 0 w pierwszym secie z Australijką Mają Joint, a przegrywa 3-5 w drugim. W piłce nożnej rozpoczęli granie w szóstej kolejce pierwszej ligi. ŁKS Łódź pokonał na wyjeździe 4-2 Wartę Poznań. Kotwica Kołobrzeg wygrała 1-0 z Polonią Warszawa, a Chrobry Głogów przegrał 1-3 ze Stalą Rzeszów. Transferowa karuzela w Ekstraklasie. Raków Częstochowa opuszcza Antekrnecz i przenosi się do Norwich. Będzie to najwyższy transfer obcokrajowca w historii naszej ligi. Jagiellonia pozyskała Marcina Listkowskiego z Lecce. A w pierwszych meczach decydującej czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów Pogromcy Jagi, Norwegowie z Bodo Klimt pokonali 2-1 Crvene Zvezde Belgrad. Dinamo Zagrzeb 3-0 ograło Karabach Agdam, a Lille wygrało 2-0 ze Slawią Praga. Sport w Trójce wraca jutro kilka minut po siódmej. W nocy burze możliwe na krańcach zachodnich i wschodnich. Porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę, przeważnie około 16-17 stopni Celsjusza. Jutro zagrzmi w prawie całym kraju, miejscami możliwy grad i porywy do 90 km na godzinę. Na termometrach od 20 stopni nad morzem, przez 26 w centrum, do 31 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przyjemność po mojej stronie. Dobry wieczór Państwu. Monika Boże mi przyjemność po mojej stronie i moją gościnią dzisiaj jest dr Ewa Stusińska, badaczka, kulturoznawczyni, autorka książek. I oto wydarza się spełnienie mojego marzenia i realizacja mojej przyjemności, żeby z Ewą porozmawiać. Witam Cię serdecznie. Zacznę. Och, dziękuję. Dobry wieczór. Cześć. Cześć. Jestem wielką fanką Twojej książki Miła Robótka. Do tego stopnia dokończę tytuł Polskie świerszczyki, harlekiny i porno z satelity. Do tego stopnia jestem fanką, że przeczytałam ją właśnie drugi raz. Rumienię się. I szczerze widzę się absolutnie wracającą do niej jeszcze i myślę, że nie powstrzymam się dzisiaj przed cytowaniem fragmentów, więc bardzo Ci dziękuję za ten kulturoznawczy skarb. I w tej sprawie zaprosiłam Cię dzisiaj, bo chciałabym z Tobą porozmawiać o tym, z czego my sobie nie zdajemy sprawy, bo to naprawdę, mimo tego, że ja, wiesz, siedzę w seksualności człowieka i się tym zajmuję na co dzień, to kiedy się spotkałam z tym Twoim szerokim reportażem, absolutnie byłam w szoku. Nie zdawałam sobie sprawy, jak ogromne przemiany żeśmy jako Polacy przeszli, jak dużo tej pornografii i jak swobodnie ona sobie była z nami w latach 90. i to w zasadzie absolutnie za mojego życia. Kompletnie mnie to ominęło tak świadomościowo, więc byłam tą lekturą niezwykle poruszona, ogromnie zaciekawiona i pojawiły się razem z nią liczne pytania dotyczące tego, co się stało i dlaczego tak musiało być. Oczywiście ty na wiele z nich odpowiadasz w tej książce, ale serdecznie państwa oczywiście namawiam do tego, żebyście sobie państwo poczytali, ale dzisiaj postaramy się na kilka z tych pytań odpowiedzieć dzięki fenomenalnej wiedzy i pasji Ewy. A więc jakbym ci miała zadać takie najogólniejsze, najprostsze pytanie jako punkt wyjścia. Skąd tak ogromne zmiany i dlaczego my się w pewnym sensie cofamy w swobodzie komunikowania się a propos seksualności i doświadczenia seksualności w takiej przestrzeni publicznej w stosunku do no, tych powiedzmy 20-30 lat wstecz? Czy to tak będzie? Czy to ten regres już jest na zawsze? Temat gigant. Ale bardzo się cieszę, że wyciągnęłaś tę główną tezę, o której chciałam powiedzieć, na której mi zależało, która była tak troszkę ukryta też w tej książce, że to nie jest tak, że wraz z kolejnymi latami, z transformacją strojową, z tym rozkwitem kapitalizmu, że nagle zapanowała wolność i ta wolność została nam dana i jest tylko lepiej i lepiej. My jesteśmy coraz bardziej otwarci i otwarci. Możemy korzystać ze wszystkiego i to się nigdy nie zmieni. Jakby rzeczywistość pokazuje, że nasz rozwój to jest taka właśnie, taka sinusoida, taka fala, że po prostu wznosimy się i opadamy, że tą wolność możemy stracić, że jak o nią nie walczymy, jej nie rozumiemy, to wystarczy nieprzychylny wiatr historii, niewłaściwy krzyżyk do głosowania i może się okazać, że lądujemy w zupełnie innej rzeczywistości. I ja mam takie wrażenie, że my sobie lubimy myśleć o sobie, że my jesteśmy bardzo wyzwoleni, że my wszystko wiemy, że wszystko widzieliśmy, a w kwestii seksu to w ogóle nikt nas nie zagnie. Bo naoglądaliśmy się jakichś marnej jakości filmików dostępnych, darmowych gdzieś online. Natomiast jak zaczynamy drążyć i pytać się o naszą wiedzę, próbować przyglądać się temu tak bardziej etycznie, to okazuje się, że no, że nie jest już tak pięknie, więc to taka szersza refleksja. Mhm. Natomiast zwróć uwagę, bo ja w swojej książce mówię o przełomie lat 80. i 90., kiedy no, pierwsza odpowiedź jest taka, że upadła cenzura i dostępne były treści, które nie musiały przechodzić przez ten aparat państwowy kontroli, więc mogły wchodzić różne zachodnie, kapitalistyczne, rozrywkowe treści, których Polacy byli zwykle, zwyczajnie tak złaknieni. I tak jak kolekcjonowali sobie puszki Coca-Coli czy jakieś po prostu zachodnie produkty, tak samo magazyny pornograficzne, kasety wideo były takim produktem upragnionym, niedostępnym i wydawało się, że skoro na Zachodzie to jest dostępne w sklepach, dostępne na ulicach, to u nas też tak będzie i że to jest zupełnie normalne. My dopiero uczyliśmy się tej wolności i nie wiedzieliśmy, czy z tej pornografii korzystają wszyscy, czy to raczej jest dla wybranych. No ale jak to jest tak dostępne, to chyba my też możemy korzystać. Więc to był taki moment jakiejś takiej zawieruchy też mentalnej, mam wrażenie. Kościół się jeszcze do nas nie dobrał, więc po prostu czerpaliśmy ze wszystkiego, co było do kupienia. Nieważne, czy to są jakieś niestrawne rzeczy naładowane chemią, czy jakby zupełnie jakieś przypadkowe. Tak, pamiętam po prostu wspomnienia naszego dzieciństwa z tego czasu, ostatnio poruszane w jakiejś rozmowie, te wszystkie fiksy Knora, tak, które nam mamy robiły, Fanta się piło, tak, w ogóle bez ograniczeń. To wszystko było cool, to wszystko było okej. Tak, te gumy Donald, które były jakąś taką chemią, jak się to żuło. I w zasadzie ta pornografia, która się wlewała, też była takim jakimś instant chemicznym produktem seksualności, który wydawał się zupełnie naturalny. Dopiero potem zaczęliśmy się reflektować, rozróżniać. Zastanawialiśmy się, czy to jest jednak strawne, czy nie, czy to nam służy, czy nie. Ale był taki moment właśnie wlania się tego dzikiego zachodu, kiedy wszystko było dostępne. I to jakby dawało nam takie możliwości, żebyśmy sobie tę seksualność, tę dostępność, tę wolność, bo to chodzi też o wolność słowa, jakoś ułożyli po swojemu, natomiast no poszło jak poszło. Jakby dobrały się do tego siły polityczne, dobrały się do tego siły konserwatywne zwłaszcza, które już bardzo szybko zaczęły majstrować zarówno przy ustawie dotyczącej aborcji, w ogóle ograniczenia seksualności, zwłaszcza kobiet. I zaczęło się robić słabiej. I teraz zastanawiam się, czy te lata 90. rzeczywiście były takie szalone, wolnościowe, jak lubimy myśleć, bo jak pójdę jeszcze kilka kroków wstecz i pomyślę o PRL-u, w którym od 1956 roku aborcja była dostępna na życzenie. Kiedy antykoncepcja była dotowana państwowo, kiedy in vitro, bardzo krótko wprawdzie, było również dotowane państwowo, kiedy korekta płci mogła być też dokonywana dużo łatwiej, kiedy pojawił się na przykład najbardziej progresywny podręcznik wychowania seksualnego, pojawił się w latach 80. Wiesława Sokoluka, w którym nie mówiło się o seksualności w kategoriach reprodukcyjnych, ostrożnościowo i po prostu tak właśnie kościółkowo, jak często to wygląda teraz, tylko to był rzeczywiście podręcznik, który mówił o takim samym prawie do przyjemności dla kobiet i dla mężczyzn, na przykład. I on funkcjonował bardzo krótko. I myślę sobie o tym, kurczę, czy ta nasza wolność jest naprawdę taka wolna? No nie wiem. Nie wiem teraz. Czyli można by w sumie wyciągać takie wnioski, że póki żeśmy tego nie ruszali i tak jak mówiłyśmy o tym zalewie pewnych atrakcji zachodnich, które do nas przyszły razem z początkiem lat 90., na które żeśmy się tak rzucili, które nas trochę zepsuły i żywieniowo, i, tak, i, nasz gust. I seksualnie, i nasz gust, dokładnie. A wcześniej się trochę o tym nie mówiło i to się trochę toczyło takim swoim biegiem, mam wrażenie, zdrowym, wynikającym z potrzeb, wynikającym z jakichś naturalnych przemian. Czy to ma sens? Tak, jakieś takiej, mam wrażenie, też misji. Chociażby seksuologia polska się świetnie rozwijała w latach 70., 80., kiedy Kazimierz Imieliński w zasadzie założył polską szkołę seksuologii. To był, jakby mało osób zdaje sobie sprawę, że to był fenomen taki, powiedziałabym, światowy. Taki poziom rozmowy o seksualności, że w przeciwieństwie na przykład do badań amerykańskich i tych seriali, które teraz oglądamy, Masters i Johnson, czy o Kinseyu i tak dalej, to polska seksuologia patrzyła na ludzką seksualność nie tylko jako coś biologicznego, fizjologicznego, anatomicznego, ale patrzyła w bardzo szerokim ujęciu społecznym, takim właśnie obyczajowym. Rozumiała, że żeby ludzie mieli przyjemność seksu, musi być spełniony szereg innych, również ekonomicznych czynników, że po prostu człowieka należy badać szeroko, a nie tylko patrzeć, czy ma wzwód, po jakim czasie, w jakich okolicznościach i czy kobieta ma orgazm i jaki procent kobiet ma orgazm i jaki ten orgazm. Więc patrzono na seksualność w znacznie szerszym ujęciu i tego przykładem były też takie podręczniki czy listy do redakcji, jakie pisano. Tutaj mieliśmy takich cudownych popularyzatorów seksualności, jak Michalina Wisłocka, jak Zbigniew Lew-Starowicz. Oni w dużym stopniu nas edukowali o takiej właśnie zdrowej seksualności w rozumieniu nie normatywnej, taka jaka powinna być, tylko takiej uwzględniającej to w ogóle, jak się czujemy sami ze aspekt sobą. Aspekt ludzki, emocjonalny tak, aspekt. Tak, tak, właśnie bardzo szeroko. I to było wspaniałe. I teraz tak patrzę na to z takim pewnie sentymentem, bo zastanawiam się, na ile to było dostępne dla wszystkich, dla szerokich mas. Bo teraz o seksualności uczymy się prawie wyłącznie z pornosów. Jakby to jest nasze główne źródło. I różne badania wskazują, że właśnie nawet nie nastolatkowie, ale dzieci w wieku 10 lat dowiadują się po raz pierwszy o tym, jak wygląda seks właśnie z pornosów dostępnych na wielkich platformach zarządzanych przez ogromnych gigantów technologicznych, w których ta seksualność jest bardzo określona, bardzo tak przefiltrowana przez pewne tryby, takie no jednak z ograniczeniem i emocjonalności, i szerszego kontekstu, i rozwoju w zależności od wieku. No po prostu jest nastawiona na clickbaitowość, na mocne wrażenia, na uzależnienie nas od częstego korzystania, na zarabianie pieniędzy. a nie na rozwój. No tak, skrócona droga też. Myślę, że w ogóle największym problemem, który ja postrzegam z poziomu gabinetu z dzisiejszą pornografią, to jest to, że ona jest kompletnie pozbawiona artystycznego wydźwięku i jakiejś fabuły, w związku z tym nie tworzy kontekstu, tylko natychmiast zabiera nas do błyskawicznej instant znów realizacji naszej potrzeby. W związku z tym my robimy to, masturbujemy się w towarzystwie tej pornografii absolutnie bezrefleksyjnie, absolutnie właśnie potrafi to wykształcić różne formy kompulsywności, uzależnienia, ale o tym sobie porozmawiamy szerzej w innym odcinku, bo to też jest kontrowersyjny wątek, że my wszystko wrzucamy do tego jednego worka, uzależnienia od seksu, a to zupełnie nie jest tak, ale zostawiam to na razie. I to jest dla mnie przerażające, że dzieciaki, dorośli również, uczą się tego, że to jest mechaniczne, pozbawione właśnie kontekstu, relacyjności, i bardzo często też przekłamane i bardzo wypaczające rzeczywistość. I ja bym tutaj jakby dodała taką jedną rzecz, że ja nie mam nic przeciwko pornografii mainstreamowej w tym sensie, że dorosły, dojrzały, ukształtowany człowiek, jeżeli ma ochotę na danie instant, na fast fooda po prostu, bo akurat taką ma sytuację życiową i potrzebuje rozładowania i musi wpaść po to szybkie żarcie, zaspokoić głód, bo leci dalej. Spoko, ja naprawdę nie mam nic przeciwko temu. Natomiast problem pojawia się wtedy, jeżeli utożsamiamy właśnie żarcie fast food z jedzeniem jako takim. Tak samo jest z seksem. Jeżeli zaczynamy myśleć o seksie tylko w kategoriach masturbacji do darmowego filmiku na Pornhubie, no to tak radykalnie dużo tracimy. To jest tak, jak wyobrazić sobie, że w mieście istnieją tylko knajpy fast food, ma jeszcze w ogóle drive, a nie ma restauracji, nie ma kuchni świata, nie ma burgerowni, nie ma jedzenia rzemieślniczego, nie ma slow kuchni, nie ma fusion, nie ma żadnej innej opcji, a my nawet o tym nie wiemy, że te opcje są, bo tak bardzo się przyzwyczailiśmy do tego procentu soli i cukru w tej szybkiej kanapce, którą dostajemy po prostu od razu, że, no, że coś strasznie dużego zostało nam odebrane i my nawet nie wiemy już w pewnym momencie, że istnieją inne światy. I ostatnio oglądałam znowu z moim facetem taki bardzo modny francuski film, taką komedię, jak ona się nazywa, Nietykalni, o mężczyźnie z niepełnosprawnością, który zatrudnia asystenta do pomocy codziennej. Gra go taki czarny aktor i on, między nimi wywiązuje się jakaś taka niesamowita więź i tam pojawia się scena, w której bogaty, właśnie milioner na wózku jedzie do domu publicznego i ma masaż uszu jako taką właśnie jedyną dostępną mu rozkosz fizyczną. I ten jego asystent się strasznie z tego śmieje. I publiczność również się śmieje. Tam oczywiście jest jakiś śmiech z puszki i w zasadzie wszyscy niesamowicie się śmieją, że ktoś może mieć orgazm od pieszczenia ucha. A ja mam ciarki, jak opowiadasz o tym. No kurczę, tak. I to jest właśnie niesamowite, że my sobie odebraliśmy wszystkie strefy erogenne poza tymi zakodowanymi w filmach pornograficznych, podczas gdy to są tak niesamowite doznania, których nie musi mieć tylko ten właśnie człowiek, który nie ma możliwości czerpania przyjemności z genitaliów, ze strefy genitalnej, tylko właśnie my możemy czerpać ze wszystkiego, to o to chodzi. I to jest tak straszne, że nawet często o tym nie wiemy już teraz. No właśnie, ale też skąd to wiedzieć, bo my kompletnie nie rozmawiamy o seksualności, nie rozmawiamy o seksie w takich luźnych sytuacjach. Tak. No, czasem między przyjaciółkami coś tam pada, ale... pytanie chociażby o pierwszy raz. No to o czym myślisz, jak ktoś się pyta o twój pierwszy raz? Oczywiście heteroseksualny, penetracyjny, waginalny, że to nie jest na przykład, jak ktoś pierwszy raz pocałował cię w ucho, a ty odleciałaś na jakąś planetę. Pomimo tego, że doznanie seksualne prawdopodobnie było silniejsze wtedy niż przy tym penetracyjnym razie, ale mimo wszystko zostało nam to tak zakodowane, że ten pierwszy raz to jest defloracja właśnie heteroseksualna i tak dalej, że jest taki właśnie przymus i takie oznaczenie, co jest właściwym seksem, a co niewłaściwym seksem. Mm-hmm, absolutnie tak. I w ogóle my też bardzo lubimy moralizować na ten temat, my Polacy. I tacy jesteśmy w ogóle w tej przestrzeni seksualnej, no niezwykle moralni. A tak naprawdę jesteśmy w absolutnej czołówce użytkowania Pornhuba. Tak, absolutna światowa czołówka. I o tym też się nie mówi, i o tym też zupełnie nie rozmawiamy ze sobą. I wiem to po prostu z bycia w świecie, wiem to też z gabinetu, że przychodzą do mnie kobiety, przychodzą mężczyźni i mówią mi: matko, jaka ulga porozmawiać w końcu o tych rzeczach, bo ja nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek z kimś o tym rozmawiałem, nie wiem, czy kiedykolwiek komukolwiek o tym mówiłem, czy mówiłam, a to nie są jakieś wstydliwe wątki, tylko po prostu rzeczy związane z najprostszą, najzwyklejszą seksualnością, która ma jakiś kontekst emocjonalny, nie? Ale fascynuje mnie to, co opowiadałaś też o tym, co się działo za czasów PRL-u i przypomniało mi się, że nawet chciałam o tym zrobić odcinek, ale nie za bardzo wiedziałam, jak to ugryźć. Myślę, że to może być dobre miejsce, bo znam trochę takich opowieści ze świata muzyki, jak to w tej bohemie naszej artystycznej ta swoboda seksualna była ogromna w czasach PRL-u. I to zupełnie nikomu nie przeszkadzało, że wymieniali się partnerami czy partnerkami, że seks miał miejsce gdzieś tam w czyjejś sypialni podczas toczącej się imprezki. I jedną z moich ulubionych historii jest, jak muszę tu podmienić chyba instrumenty, ale dwóch instrumentalistów polskich, dosyć znanych, po koncercie dzieliło ze sobą pokój i przygruchali sobie jedną panią, która była bardzo szczęśliwa, żeby z nimi ten wieczór spędzić i zupełnie się nie dziwię, szczerze mówiąc. I oni sobie nawzajem przygrywali na tych swoich instrumentach do swoich seksualnych aktów z tą... A jakie to były lata? Bo ja sobie muszę przewinąć tutaj, wiesz, wyobrazić, o kogo może chodzić, jak mówisz, że... No powiedzmy, że końcówka lat 70. A jaki gatunek muzyczny? Nie powiem, nie mogę powiedzieć. W każdym razie panowie grali sobie nawzajem. No i oczywiście jeden z nich bardzo miło na instrumencie, który też by się z tym kojarzył, grał jakieś sentymentalno romantyczne melodie. Drugi natomiast potem raczył go jakąś taką muzyką mocno improwizowaną, co też dyktowało pewnie dynamikę tego aktu. Ale jest to anegdota, którą im się zdarza faktycznie opowiadać i to nie jest jedyna taka. A dzisiaj w świecie, w którym ja jestem, w tej samej bohemie, pośród tych samych artystów, jeżdżących na koncerty, tworzących zespoły, robiących sztukę, takiej swobody absolutnie nie ma. Ale myślisz, że nie ma swobody praktykowania czy opowiadania? Jestem pewna, że ani jednego, ani drugiego. Serio? No, to jest to szok, bo ja czasem się zastanawiam nad tym, czy to nie jest tak, że wymyślając nowe pojęcia, wprowadzając nowe pojęcia do debaty, jak na przykład poliamoryczność, czy seks konsensualna zdrada, związki konsensualna niemonogamia. Tak, no. Konsensualna właśnie niemonogamia. Czy to nie jest tak, że nagle okazuje się, że takich przykładów jest mnóstwo, tylko one właśnie, ci ludzie o tym nie mówią, nie aktywizują się po prostu, ukrywają to, że to jest sprowadzone do jakiejś sfery prywatnej, intymnej, która, a dopiero jak to wchodzi do debaty publicznej i jakoś zaczyna być normalizowane, to ludzie się ujawniają. Zastanawiam się nad tym. Nie mam takiego wrażenia, szczerze mówiąc, szczególnie, że no nie wiem, zdarza mi się szczerze rozmawiać, bywam w wielu domach i cały czas mówię o tym bąbelku. Bohemy, która nam się wydaje no jednak jakoś bardziej wyzwolona tak, niż tak, powiedzmy normalni ludzie tak zwani, mający normalne prace w korporacji. I zupełnie nie mam takiego wrażenia, szczerze mówiąc, wręcz przeciwnie. Bardzo dużo oczywiście jest zdrad, ale one zupełnie nie są konsensualne. Często one mają miejsce po koncertach, owszem, ale to jest wszystko tak po cichaczu, zwykle po alkoholu. I nie ma takiej frajdy z tego seksu i z tego, że on po prostu jest w przestrzeni i to jest jakaś część naszej eksploracji świata, jakaś część naszej zabawy, jakaś część naszej swobody, jakaś część naszej wolności. Bo zobacz, że seks zaczął być bardzo poręcznym narzędziem do stygmatyzowania ludzi. Ja, badając właśnie lata 90., najpierw się dziwiłam temu, że ludzie tak otwarcie praktykowali różne rzeczy, mówili o tym, korzystali. Jedną z sytuacji, która mnie totalnie zaskoczyła, była historia takiej polskiej firmy Pink Press, która wydawała pierwsze polskie świerszczyki, ale też zaczęła kręcić oficjalnie pierwsze polskie filmy pornograficzne. I zgłosiła się do nich grupa swingersów ze Śląska, takich ludzi 40-50 plus. Wytłumaczmy termin, wytłumaczmy termin swingersi. Swingersi, czyli takie osoby, takie pary, które... pozostają parą, ale lubią sobie pomieć kontakty seksualne. Tak, przygruchać jakichś znajomych i umówić się na konsensualny seks. I nie jest to traktowane jako zdrada. I to była rzeczywiście taka grupa przyjaciół, którzy często się spotykali i byli tacy dumni, że udało im się wytworzyć taką społeczność, więc chcieli się tym pochwalić i zostali bohaterami jednego z pierwszych polskich filmów, Śląski Karnawał. Tak się nazywał ten film. Pewnie można go gdzieś znaleźć. Po prostu ludzie sami się zgłosili, że chcą zostać bohaterami filmu pornograficznego, który będzie jakoś dystrybuowany. Oni się czuli dumni. I tak samo było z magazynem Peep Show. To był jeden z takich polskich tytułów, wbrew Katzowi, Playboyowi, czy innym McHustlerowi, czyli takim franczyzom zachodnim. To był polski produkt, w którym, który głównie bazował na zdjęciach, czy w jakichś materiałach przesłanych przez czytelników. I tam można było sobie obejrzeć, jak wyglądają takie niestandardowe, nienormatywne ciała, po prostu zwyczajne ludzkie ciała, cieszące się sobą i ludzie z przyjemnością pokazywali się w prasie. Oni byli dumni z tego, że mogą pochwalić się jakimiś swoimi praktykami seksualnymi. I to się zaczęło kończyć wtedy, kiedy zaczęły pojawiać się też pierwsze artykuły w jakichś tabloidach, że ktoś rozpoznał daną parę, że to są powiedzmy pani Mariola i pan Jan z Rudy Śląskiej i zaczęło się stygmatyzowanie. Zaczęło się wykorzystywanie seksu, żeby po prostu kogoś wyszydzić. I ludzie zaczęli bardziej się ukrywać, bardziej zasłaniać twarze, bardziej przenosić się już na jakieś tam bardziej sekretne miejsca. I no, to był taki krótki moment. Ale to jest absolutnie tak, że mam klientów, wiem z doświadczeń różnych, którzy na przykład są właśnie w konsensualnie niemonogamicznych związkach, czasem z dziećmi, są na aplikacjach randkowych. I mimo tego, że mają w swoich profilach napisane, że są w otwartych związkach czy w konsensualnej niemonogamii, że mają dziecko, mają zaznaczone tam, bo to ptaszkiem wystarczy sobie odhaczyć i że nie planują więcej dzieci, zdarza mi się słyszeć historię, że meczują z ludźmi, którzy ich potem szykanują za to, że to jest w ogóle chore. Więc ludzie się łączą na aplikacjach, mimo tego, że widzą informacje na swój temat, które są tam podane, no bo ludzie, którzy są w konsensualnej niemonogamii na co dzień, bardzo zgrabnie zwykle komunikują swoje granice, swoje potrzeby, to czego szukają. Często dużo skuteczniej komunikują i dużo otwarciej komunikują niż ludzie, którzy nie mają takich praktyk, no bo to wymaga po prostu ogromnej komunikacji i takiego kontaktu ze sobą, żeby to umieć robić. A mimo to połączeni już z jakimiś apkowymi partnerami dostają po prostu wylew bagna na siebie dotyczącego ich niemoralności. Jak tak można żyć z dzieckiem i co w ogóle twoja rodzina na to, nie wierzę ci, że nie wiem, twój partner albo partnerka wie, to jest jakiś koszmar. Ale nie tylko konsensualna niemonogamia jest tutaj jakimś narzędziem do zawstydzania, ale zwróć uwagę na to, że powiedzenie w ogóle, że uprawiasz seks jest często wstydliwe. Ostatnio bardzo bliska mi koleżanka powiedziała, że bała się powiedzieć swojej matce, że jest w ciąży, bo to by znaczyło, że przyznaje się, że uprawia seks, pomimo tego, że była mężatką. Więc, a to naprawdę nie, to była osoba z dużego miasta, wykształcona, z wykształconymi rodzicami, a mimo wszystko bała się poruszyć tematu seksu. I wydaje mi się, że na przykład przyznanie się na przykład do tego, że się onanizujesz, a na przykład jesteś w związku, też jest czymś krępującym i bardzo mało ludzi de facto poza, nawet swoim przyjaciołom się nie jest w stanie do tego przyznać. Chociaż z jednej strony mamy te statystyki, o których wspominałaś, których no, ktoś je robi jednak. Z drugiej strony fakt, że sami się wstydzimy przyznać tych naszych praktyk. Mhm. Jest to przedziwne i nie przestaje mnie zaskakiwać i staram się oczywiście uzbroić w ogromną cierpliwość wobec tego i również po to się tutaj spotykamy. I bardzo się cieszę, że możemy na takie tematy rozmawiać, ponieważ uważam, że bardzo tego wszyscy potrzebujemy. Więc jeżeli się wydarzyło tak, wracając znowu do tej całej historii, którą próbujemy tutaj rozłożyć na czynniki pierwsze i zrozumieć lepiej, skoro nie rozmawiając o tym zbyt dużo, ale będąc w kontakcie jakoś z tą naszą seksualnością, być może też, wiadomo, kultura ma na nas ogromny wpływ, więc to, że ta szkoła seksuologiczna w Polsce tak fenomenalnie się rozwijała i nie było takich tendencji polityczno-społecznych, które by aż tak bardzo to tłamsiły, przynajmniej jawnie, tak werbalnie. I potem przydarzyło się wszystko to, co się przydarzyło nam, jak upadła cenzura, jak PRL się skończył, zaczęły się lata 90., zaczęło to wszystko napływać i myśmy po prostu tym wielkim haustem zaczęli wciągać wszystko to, co nam się wydawało, że Zachód ma, a my nie mamy. Ale tak naprawdę myśmy to wszystko już mieli, tylko w jakichś takich zdrowych, zbilansowanych proporcjach. I zagalopowaliśmy się w tym wszystkim tak bardzo i to było tak nieustrukturyzowane i tak odcięte właśnie od tego emocjonalnego kontekstu, że jak się zaczęło to jakoś próbować ogarniać, sprzątać, regulować, to rozumiem, że zacieśniło to tę w ogóle, czy to... Czemu ta wolność wystopowała? Tak, chodzi mi o to, że poprzez próbę ogarnięcia tego, ustrukturyzowania tego jakiegoś posprzątania, zatrzymania trochę tej dzikości wokół pornografii, która się zaczęła dziać w tych latach 90. i może zaraz sobie trochę jeszcze o tym porozmawiamy, co się w tych latach 90. działo, bo ja czytałam książkę, ty ją pisałaś, a nasi słuchacze być może nie wiedzą, na jaką skalę w ogóle to wszystko się działo, tak jak zresztą ja sobie nie zdawałam sprawy, to znów się wydarzył ten shaming, to zawstydzanie, tak? Że żeby ludzi nakierować na, w cudzysłowie, jedyną słuszną, prawą, moralną ścieżkę, my musieliśmy, czy tam politycy, czy Kościół, musieli nam w pewnym sensie aż tak dużą rozwiązłość obrzydzić, żeby nam wytłumaczyć, że nie powinniśmy iść aż tak daleko. No ale sposób na to absolutnie nietrafiony. Czy ty też tak to postrzegasz? Czy to jest o tym? Czy to dlatego się tak pozamykało i teraz nie rozmawiamy o tym prawie wcale, tylko robimy to w zaciszu domowym przed Pornhubem? Mi się wydaje, że coś zawsze z nami musiało być troszkę nie tak jako społeczeństwem, że zawsze musieliśmy jakoś to nasze ciało deprecjonować i go nie cenić, jeżeli tak łatwo można było nam powiedzieć, że ono jest brudne. Że to musiało się sączyć różnymi kanałami, w jakiś sposób zawsze ta kultura cielesna, być może kojarzona, nie wiem, z folwarcznością, z chłopstwem, z plebejstwem, z naturalnością, z taką domeną właśnie nieucywilizowaną, naturalną, że być może zawsze, nie wiem, mieliśmy takie kompleksy, że wbijaliśmy się w ten gorset, chcieliśmy być panami, mieć ten umysł, być tacy racjonalni, mądrzy, że zawsze to ciało jakoś dewaluowaliśmy, zamiast po prostu przyjąć, że je mamy i że ono ma potrzeby i że nie ma w tym nic złego. No bo trudno mi uwierzyć, że nagle pojawiają się jakieś siły właśnie prawicowo-konserwatywne w Polsce, które dochodzą w demokratycznej Polsce do władzy, jakiś AWS czy inne, które mają jakiś mariaż z Kościołem i biorą się za chociażby aborcję, czy za ustawę dotyczącą zakazu pornografii, bo w pewnym momencie rzeczywiście polski Sejm przegłosował całkowity zakaz pornografii. Więzienie groziło tym, którzy kupili magazyn pornograficzny w kiosku. Tak mogło się wydarzyć, ale prezydent Kwaśniewski to zawetował. Musiało być coś więcej, bo zróbmy taki przeskok do współczesności. Mamy niby poczucie, że znowu siły oświecenia zatriumfowały, a z ustawą dotyczącą zakazu aborcji nic się nie wydarzyło. Cały czas. Ona cały czas jest to blokowane. Cały czas mamy jedną z najbardziej restrykcyjnych ustaw regulujących naszą seksualność, regulujących nasze swobody, regulujących przede wszystkim seksualność kobiecą. I nawet siły liberalne nie są w stanie nic zrobić, pomimo obietnic, czyli to musi być jakoś głębiej w nas. Jednocześnie nie ma żadnych ograniczeń i żadnych zasad prawnych dotyczących zmian w cielesności mężczyzny. Dokładnie. To jest taki ten paradoks. Nie wiem, czy do tego pijesz właśnie, że antykoncepcja jest na receptę, a ten sildenafil, który jest substancją czynną Viagry, jest dostępny bez recepty. I tutaj tym różnimy się w Polsce, bo wszędzie w Europie to jest na receptę, bo to są mimo wszystko substancje, które mają realny wpływ na zdrowie. No do niedawna było na receptę, nie? To u nas. O tym też, o tym zdecydowanie myślę i mówię też, ale bardziej mi chodzi o tę taką niezwykle głęboką ingerencję w nasze prawo do decydowania o tym, co się wydarza z naszym nie tylko ciałem, ale też później w efekcie życiem. Te wszystkie historie o tym, że lekarz nie powiedział kobiecie, że z jej płodem jest cokolwiek nie tak. I doprowadził do tego, że ona musiała donosić ciążę i zaskoczona po prostu sytuacją, w której się znajduje, mimo tego, jak zaawansowaną mamy medycynę, dopiero post factum mierzy się z tym wszystkim, co się wydarzyło, albo jej życie jest zagrożone. To są dla mnie jakieś historie kompletnie nie do pojęcia. I nic takiego nie ma miejsca w stosunku do mężczyzn. Tak, zdecydowanie tak. I mam takie, cały czas takie poczucie, że jakkolwiek uważamy się za oświeconych, to właśnie nie mamy kontaktu z własnym ciałem i to widać nawet w literaturze, jaka powstaje, bo ja przede wszystkim wyszłam z analizy literatury pornograficznej, bo jako licealistka miałam potrzebę przeczytania czegoś, co mnie uświadomi, że zanim jakby zacznę cokolwiek sama praktykować, to się muszę dowiedzieć. Więc szukałam najróżniejszych książek przetłumaczonych na język polski, czy pisanych w języku polskim, których mogłabym się dowiedzieć czegoś o seksie, tak po prostu jak to naprawdę jest i o co tam chodzi. I byłam naprawdę bardzo zaskoczona tym, że te doświadczenia bardzo często są opisywane w jakiś taki niekonkretny sposób, taki jakby to było jakaś czarna magia, albo jakby to było jakieś magiczne doświadczenie, że nie można tego opisać nazywając rzeczy po imieniu, różnicując te doświadczenia. I teraz jak czytam różne książki, które są sprzedawane, te klony, polskie klony 50 twarzy Greya, za które się biorą kolejne często polskie pisarki czy inne osoby, to tam widzę takie kalki myślowe o doświadczeniu, nie wiem, że był we mnie tak głęboko jak nigdy wcześniej i sobie tam myślę, Boże, gdzie to dotarło? I inne takie kalki, a nie widzę rzeczywistego opisu doświadczenia, jakby osoba, która pisze, nie wiedziała, o czym pisze. Jakby nie wiedziała, gdzie ona ma narządy w ogóle, jak ona jest zbudowana, skoro używa jakichś takich dziwnych struktur. I jedną z takich książek, które bardzo też otworzyły mi oczy, była książka Eve Ensler, Monologi waginy, która była takim, została potem przeniesiona na deski teatru, czy ona nawet wzięła się jako scenariusz teatralny, gdzie różne kobiety dostawały pytania dotyczące ich cipek. I to były pytania typu, jak pachnie twoja cipka? Albo jakby mogła być jakimś tam zwierzątkiem, to jakim by była? Jakby się ubierała. Tak, i takie mega konkretne, ale które sprawdzały, czy my w ogóle myślimy o swoim ciele, czym jakie się nazywamy, czy my jakoś widzimy różnice, czy w ogóle mamy kontakt. I mam wrażenie, że w Polsce to jest jakaś gigantyczna bariera, że jak my mamy bronić swoich praw, jak my nie wiemy dokładnie jakby z czego nasze ciało jest złożone, jakby nie patrzymy na swoje ciało, nie znamy go, nie uznajemy go za wartość samą w sobie. My bronimy jakichś abstrakcyjnych praw. No ale to ciało, o którym mówisz, to jest też przyjemność. Nie? Że my nie rozumiemy do końca, dlaczego przyjemność cielesna w tym przypadku jest taka ważna. Jak ona ma szeroki kontekst. No ale powiedz mi dlaczego, skoro rozumiemy dlaczego czyste powietrze jest wartością i należy go bronić. Dlaczego czyste rzeki są wartością i należy ich bronić? To czemu czysta przyjemność nie jest wartością, której należy bronić? No myślę, że dlatego, że jest zawstydzana przez lata, poprzez kościół, poprzez scenę polityczną, która jest blisko z kościołem związana również, przez naszych rodziców. a ich seksualność jest tabuizowana przez ich rodziców. Myślę, że to jest jakieś takie kulturowe piętno. Że trochę jest wsuwana do tego samego worka, w którym na przykład jest osadzona też przyjemność z załatwiania się. Trening czystości. Tak, trening. To już samo to słowo powoduje we mnie jakieś poczucie implikowania stresu. Tak, tak, że to jest coś, o czym się nie mówi. Elegancka panienka czy elegancki chłopiec nie może o tym mówić. Wiadomo, że każdy to robi, ale absolutnie unikamy tego, wypieramy ze słownictwa, nie skupiamy się na tym. Mhm. Tak, zdecydowanie. Czyli wszystko to, co jest takie powierzchownie ładne, czyli nie wiem, my jako para wyglądamy ze sobą na bardzo szczęśliwych, bo trzymamy się za ręce i dajemy sobie buzi w policzek i wrzucamy wspólne zdjęcia na naszego wspólnego rodzinnego Instagrama i na wszystkie imprezki chodzimy razem. Mhm. Ale kiedy już się wyda, że na jednej z tych imprezek w sypialni albo w toalecie u znajomych mieliśmy między sobą szybki numerek, to już fujka. Fujka. Mhm. Dobra. Że to jest trochę o tym i myślę, że to naprawdę jest w naszej mentalności mocno. Tak samo jak z dzieciakami. Że właśnie wszystkie te takie rzeczy dotyczące, nie wiem, no dziecko już trochę za duże na pampers, no to nam jest wstyd i nie mówimy o tym w sposób otwarty. I nawet głupio się tak poradzić koleżanki, bo w sumie już dawno to przecież powinnyśmy mieć ogarnięte. Że my lubimy stwarzać pewnego rodzaju pozory klasy i elegancji. Tak, i to świetnie się sprawdza właśnie, jak mówisz o dzieciach. Śledziłam kiedyś taką dyskusję facebookową na jakiejś bardzo progresywnej obyczajowo grupie dotyczącej chyba protestów kobiet, gdzie jedna z dziewczyn spytała się, jak do innych matek, jak nazywacie genitalia swoich córek? I gdy ona powiedziała, że używa słowa cipka, to tam połowa ją zjadła. Za wulgarność, za właśnie, no szereg padał argumentów naprawdę w bardzo progresywnej grupie na to, żeby nie nazywać, żeby najlepiej w ogóle nie nazywać, że tam na dole po prostu. I to było niesamowite, że nie wiem, łokieć nie budzi... Dokładnie, to samo miałam powiedzieć. Żadnych po prostu kontrowersji, a użycie słowa cipka albo no, po prostu fachowej nazwy srom czy pochwa jest tak zawstydzające, że małe dziecko w ogóle nie powinno tego słowa słyszeć. Więc jeżeli będzie chciało powiedzieć, że coś ją, nie wiem, swędzi chociażby, to co ma powiedzieć? Tak, jest to straszne. Wszystkie pisie, sisie tam na dole. A no, ja nie wiem, no sama mam niespełna pięciolatka, więc obserwuję to na żywca teraz. On zupełnie nie widzi nic odrębnego w siusiaku od każdej innej części swojego ciała. Nos, łokieć, noga. Tak. To jest wszystko dla niego to samo. I uwielbiam to obserwować i uwielbiam po prostu skupiać się na tym, żeby tego nie psuć, bo to naprawdę niewiele trzeba. Tak jak dzieci nie na lotnisku, trzeba temu pomagać. Tak, jak dzieci na lotnisku bawią się niezależnie od języków, jakimi mówią i nie jest to problem, tak samo nie różnicują jeszcze części ciała. I potem wchodzi kultura, szkoła, rodzice i nagle się okazuje, że to jest jakaś, coś jest gorszego. Wiesz co, jest a propos tego podsumowania, jak nam się to wszystko zmieniało, taki cytat z postaci, którą bardzo polubiłam dzięki twojej książce, pana niejakiego Tadeusza Jasińskiego, który był redaktorem naczelnym... Musisz go zaprosić, on jest wspaniały. Tak, z radością. Z radością. Redaktorem naczelnym Hustlera, a tak naprawdę wziął się tam przez zupełny przypadek, będąc wcześniej szefem jakiejś kablówki? Tak. Tak, w jakiejś małej miejscowości. Kielce chyba. Kolega zadzwonił i ktoś komuś przekazywał numer telefonu i nagle znienacka padło pytanie do pana Tadeusza Jasińskiego, czy nie chciałby zostać redaktorem naczelnym Hustlera. Na co on odpowiedział natychmiast, że no kurde, z radością. I jest tutaj taki malutki kawałek wywiadu, który bym bardzo chciała przytoczyć, bo uważam, że on jest ekstra. A więc seksualność, pytasz. A więc seksualność Polaków ani trochę się nie zmieniła? Nie zaszedł tu jakiś postęp? Strona 78, jakbyś się chciała odnieść. Śledzę życie seksualne w Polsce od 30 kilku lat. To są epoki historii. Startowałem w czasach, gdy Wisłocka wydawała swoją książkę. Panny miały futra od pępka do kolan. Seks tylko po bożemu. Oral to był święty graal. O analu się nie mówiło wcale, choć dziś jest standardem również wśród heteryków. Kobieta nie miała prawa epatować własną seksualnością. Mogła kusić, sugerować, ale nie mogła powiedzieć tak. Dochodziło do wielu nieporozumień. Do dziś wielu facetów ma zakodowane, że uczciwa kobieta do końca mówi nie. Dziś nie znaczy nie na każdym etapie. Wtedy nie było wiadomo. O, nie wiem, czy tak dalej, czy tak jest. Tadeusz rzeczywiście przebywa w bardziej progresywnym środowisku. On, myślę, że tutaj nie jest żadną tajemnicą. On opowiadał, że w tym czasie, kiedy rozmawialiśmy, że bardzo aktywnie korzystał z różnych serwisów i prowadził takie bardzo otwarte życie, więc wydaje mi się, że te grupy, z którymi się spotykał, to też był bąbelek. To też był bąbelek, w którym zupełnie inaczej definiuje się granice, uczy się o tym mówić, dba się o siebie i tak dalej. Czego dowodem też byłoby to, że jak pytasz pana Tadeusza, ile miał partnerek, to on odpowiada, że niedużo, pewnie z 200. Tak, dokładnie. On zakładał, że my mamy z Jackiem, z którym się spotkaliśmy, moim takim serdecznym kolegą z Nowej Orgii Myśli, którą współtworzyłam, bo pierwszy raz się spotkaliśmy wspólnie i rozmawialiśmy o tym. On zakładał, że my, znacznie młodsi od niego, mamy analogiczne doświadczenie seksualne. Nie dużo, 200. No ale, ale to idzie dalej i dalej jest fantastyczne. Ty tutaj piszesz, mówisz, lata 80., stan wojenny, ludzie nie mogą wracać do domu na noc z powodu godziny milicyjnej. Na co pan Tadeusz opowiada. Wczesne lata 80. niewiele różniły się od lat 70., ale w dużych miastach zaczyna się epoka VHS-u, a więc nowinki, które będzie miało, która będzie miała znaczenie dla życia seksualnego Polaków. To pornografia wprowadza nowe fryzury intymne, sensowną bieliznę. Pierwsze polskie wibratory na prąd, czyli masażery państwowego producenta bodajże Predomu. Wszystko zaczyna się wolniutko otwierać. Nie ma jeszcze kanałów kontaktowych, dopiero później wchodzą pisemka w stylu seks kretów. Zresztą wątek, który bardzo chcę poruszyć również, w których ludzie dają ogłoszenia pani pozna pana, para pozna panią i tak dalej. A w latach 90. pojawiają się pierwsze komunikatory. Tak zresztą poznałem drugą żonę. Technologia zawsze miała ogromną rolę i wydaje mi się, że tak jak są takie głęboko strukturalne w nas rzeczy, które trudno zmieniać, to technologia jest takim największym predykatorem zmian. Poza prawem, ale z prawem jest tak, że ludzie zawsze szukają jakichś innych sposobów dotarcia, zawsze są jakieś ruchy opozycyjne, czy zawsze istnieje jakaś możliwość, to w przypadku technologia naprawdę dużo zmienia. I tak jak VHS-y zaczęły zmieniać w latach 80., a u nas tak naprawdę w latach 90., to potem był internet, który też przeorał naszą seksualność bardzo. I o tym też możemy chwilę pogadać, bo idąc jeszcze dalej, co zaczyna się dziać razem ze sztuczną inteligencją, to są naprawdę jakieś zupełnie niesamowite przemiany. Kończy nam się czas, więc jeżeli pozwolisz, to zostawimy sobie dokładnie ten temat związany ze zmianami, które zaistniały w naszej seksualności poprzez pojawianie się internetu i dalej na kolejny odcinek, bo ta rozmowa, drodzy państwo, będzie trwała. Nie wyobrażam sobie, że miałaby się skończyć teraz. Więc choć weźmiemy jeszcze kawałek tego, co tutaj dokładnie, co pan Tadeusz nam tutaj mówi o antykoncepcji, mówi ciekawie coś, czego też zupełnie nie wiedziałam, że lata 80. to nie tabletki, tylko spirala. Można ją było kupić w Peweksie za kilka dolarów. To była wtedy połowa średniej pensji. Skrobanki były oczywiście na porządku dziennym. Nie istniało pojęcie syndromu poaborcyjnego. To jest termin wymyślony pod koniec lat 80. przez środowisko ultrakonserwatywne. Nikt się nigdy wcześniej nie zastanawiał nad czymś, co ma kilka milimetrów, dopóki nie zaczęto tego personalizować i wizualizować, puszczając dzieciom na lekcjach religii niemy krzyk, czy nazywając aborcję zabijaniem dziecka. No to gdzieś tam się to przewinęło w naszej rozmowie. I pytasz, czy widzi pan zmiany w XXI wieku? Widzę. Biedne są kobiety i biedni są faceci. Ja całe życie walczyłem, by kobiety miały taki sam status w seksie jak mężczyźni, żeby fizjologia była fizjologią i tak jest. Ale wyszło to na złe i kobietom i facetom. W moich czasach facet musiał wiele z siebie dać, by zaciągnąć babkę do łóżka. Dziś można być chamem, a i tak się zarwie. Wystarczy, że wejdziesz na zbiornik czy Badoo, aplikacje takie i jakaś się zawsze trafi. A jutro następna, 1/3 małżeństw kończy się rozwodem. No i ty teraz, a to nie jest po prostu klęska systemu monogamicznego? Kocham to pytanie. No i pan odpowiada, jako osobę, którą z Trumpem łączy tylko jedno, czyli że obaj mieliśmy trzy żony, mogę powiedzieć, że kiedyś walczyło się o związek. A teraz jak tylko pojawiają się jakieś problemy, przecinamy więzy i nie bawimy się dalej. Ludzie oduczają się bycia w związku, uniezależniają się, a seks związków nie trzyma. No, co skwitowałaś? Jest pan romantykiem. No, po coś trzeba żyć, odpowiedział pan Jasiński. Oczywiście czuję ten bąbelek i doskonale rozumiem, o czym mówisz. Poziom wyzwolenia i również swobodnej komunikacji tego pana jest niecodzienny i niepolski, ale dużo w tym jest mądrości i z wieloma rzeczami absolutnie się zgadzam. I ten ostatni wątek, który mówi o tym, że my przestaliśmy naprawiać rzeczy, też jest w ogóle, mam wrażenie, spójny dla tego, jak świat jest w tej chwili skonstruowany i jak on funkcjonuje. Nie tak dawno temu zepsuła mi się pralka. Coś związanego z bębnem. Okazało się, że ta pralka jest skonstruowana tak, że ja nie jestem w stanie tego bębna wymienić, bo on jest niewymontowywalny. Czyli w ogóle ta kultura kapitalistyczna, konsumpcjonistyczna jest taka, że my jesteśmy wmanewrowywani i uczeni sytuacji, w których nie naprawia się rzeczy, tylko się je wymienia na nowe. I mam wrażenie, że to się przedziwnie udzieliło. Nie wymienia, kupuje. Tak, dokładnie kupuje. Tak. Wymienianie to jest bardzo progresywny dzisiaj koncept. Kupuje. Tak, kupuje i to się przenika. To jest bardzo spójne z tym, jakie mamy podejście do związków. Bardzo często mam takie poczucie. I znów łatwiej nam jest po prostu pójść i zdradzić i nikomu nic nie powiedzieć i liczyć na to, że to się nie wyda, aniżeli odbyć szczerą rozmowę z naszym partnerem czy partnerką na temat tego, że są jakieś potrzeby we mnie, jakaś ciekawość we mnie, które być może chciałabym spróbować, czy chciałbym spróbować poeksplorować. I ta konfrontacja jest dla nas przerażająca. Jak cokolwiek się sypie, to też często wybieramy ścieżkę milczenia, aniżeli ścieżkę rozmowy. I myślę, że to, że ten nasz świat się bardzo z konwersacji przeniósł do internetu, jest jednym z fundamentalnych powodów, dlaczego jesteśmy coraz gorsi w komunikację. Amen. Mhm. Dobrze, bardzo ci dziękuję. Moją gościnią była i będzie dr Ewa Stusińska, badaczka, kulturoznawczyni, autorka książek, między innymi książki, którą dzisiaj tutaj sobie omawiamy i do której nawiązujemy, Miła Robótka, Polskie Świerszczyki, Harlekiny i Pornosatelity. Słyszymy się z państwem w tym samym składzie w przyszłym tygodniu, we wtorek o 23:00. Dziękuję ci bardzo, dobranoc. Dobranoc państwu i do usłyszenia za tydzień. Thank you. That's what we're here for.